चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है संगति च इस सूत्र को पढ़ रहे थे और इस सूत्र के ऊपर जो उसकी सिद्धि है उसको पढ़ रहे थे। हमने गित के परे रहते और कित के परे रहते इसकी सिद्धि कर ली। तो गित और कित का जो उदाहरण है, गित का जिष्णु भूषणु, कित का जो है चिता चितवान, कृता कृतवान, स्तुतवान, भिन्न भिन्नवान इत्यादि जो है उसकी भी सिद्धि कर ली। अब जो है नित क ख ग घ ङ पंचमन नित ङ इति नित। अब नित की जो है हम उदाहरण देकर उसकी सिद्धि करेंगे। नित का जो है चिनुतः इसकी सिद्धि करेंगे। चिनुतः, चिनुतः चे धातु है। चिनुतः में चे चयने चे धातु है। इसका जो है अनुबंध लोप करेंगे। इसका जो अनुबंध जो है हलंत्यम स हलंत्यम, इस सूत्र से यों की हलंत्यम जो उपदेश है अंत्यम हलित स्यात्, इस सूत्र से चे में जो यों है इसकी संज्ञा हुई है। यह स्वादिगण की धातु है और अनुदात्त है। अनुदात्त होने से ये अनित है और इत होने से उभयपदी है। तो ये कौन सा धातु है, अनुदात्त है उदात्त है, इसको स्वयं भी आप खोजने का कोशिश करेंगे। तो ची जो है अनुदात्त है, ची की अनुबंध लोप हो गया, ची बच गया। ची की जो है भूवादु धातु से जो है धातु संज्ञा क्रिया वाचिनो भूवादय धातु स्यु धातव स्यु, या धातु संज्ञका स्यु क्रियावाची, जो क्रिया को कहने वाले जो धातु है उसका नाम, क्रिया को कहने वाले जो भी शब्द है वादी है उसका नाम धातु है। तो ये चीज चयन अर्थ को कहता है। तो इसको जो है पूर्ववत आप जो है विवादित पत्ति करेंगे। उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पीछे हमने बता दिया हुआ है विवादित पत्ति कैसे होती है। म्यूट कर लेंगे प्लीज। म्यूट म्यूट म्यूट कौन है, प्लीज म्यूट योर फोन, म्यूट योर स्काइप, म्यूट योर स्काइप प्लीज, म्यूट योर स्काइप। तो चीन धातु से जो है यहाँ पर जो है लस के स्थान पर जो है तस से तस प्रत्यय हो गया, तिप तस द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन तस प्रत्यय हो गया, चीतस। अब चीतस है, इस स्थिति में तस में जो स है, इस स की जो है हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि तो उपदेश अंत्यम हल इत्यात, और उपदेश है आद्योच्चारणम प्रथमोच्चारण, प्रथमोच्चारण का नाम उपदेश है पाणिनि कायन पतंजलि का प्रथमोच्चारण। तो ये तस जो है प्रत्यय है, इसी को श्लोक में गिन दिया गया हुआ है कि धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। हालांकि ये जो परिगणन किया है इसका भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में जबरदस्त खंडन किया है। जब मैं प्रौढ़ मनोरमा पढ़ता था तो उसमें हमने पढ़ा था, और उसमें कहा कि परिगणन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही उन्होंने डिबेट किया हुआ है, शास्त्रार्थ किया है भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में, फिर अंतिम में निर्णय दिए हैं कि उपदेश किंतु उपदेश आद्योच्चारणम। तो अस्तु, वो तो आगे का विषय है, परंतु हमें यही समझना है अभी कि उपदेश जो आद्योच्चारण तो है ही, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का प्रथमोच्चारण, परंतु जो परिगणन कर दिया कि धातु सूत्र गण उनादि वाक्य माने गण क्या वार्तिक वाक्य थे वार्तिक को, और लिंगानुशासन आगम, जैसे नुम आगम पीछे बताया, नुम आगम प्रत्यय और आदेश, ये सब उपदेश हैं। तो तस जो है प्रत्यय है, और आदेश भी कह सकते हैं कि आदेश है, लकार के स्थान में तिवादी आदेश हुए हैं लकार के स्थान में, तो ये सब उपदेश है। तो इसलिए तस उपदेश होने के कारण उपदेश में अंतिम हल जो है स, उसकी संज्ञा प्राप्त है, परंतु इसका मनाही हो जाएगा, इस संज्ञा नहीं होगी। एक सूत्र है नौ विभक्तौ तुष्मा, क्योंकि तस की विभक्ति संज्ञा है, क्योंकि जब भी आप पद विभाग पद नियम इत्यादि करेंगे तो पहले हम जो है विभक्ति स से विभक्ति संज्ञा हम करते हैं, फिर जो है लापरसे पदम तंगाना और पदम इत्यादि करते हैं, आपको याद होगा तिवादित्पत्ति के लिए। इसलिए तस जो विभक्ति है, तो प्रत्येक 18 प्रत्यय विभक्ति है, स्वाद माने सुप प्रत्यय भी जो है सुप है वो अभी विभक्ति है, तिंग है अभी विभक्ति है, इसकी विभक्ति संज्ञा है, तो तस विभक्ति है, इसलिए इसकी विभक्ति संज्ञा की गई है। और विभक्ति होने से नौ विभक्तो तुष्मा, इससे जो है सकार का निषेध हो जाता है। ये 1-3-4 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, पहला अध्याय तीसरा पाद का चौथा नंबर सूत्र है, पहला अध्याय तीसरा पाद का चौथा नंबर सूत्र है, निकाल लिए, नौ विभक्तो तुष्मा, निकाल लिया जी, जी नौ विभक्तो तुष्मा पदच्छेद कीजिए, नौ अव्यय पद है, और विभक्तौ इकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तुष्मा तुष्माह की जो है सकारांत, सकारांत पुमलिंग तुष्म, ओ सॉरी तुष्मा जो न मकार यह न म है ना, तुष्माह मकारांत कीजिए, मैं सकारांत को ध्यान में रख लिया, गलत किया मैं प्रमाद के कारण, मकारांत पुमलिंग तुष्म शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तुष्म तुष्मौ तुष्माह, ये सकारांत पुमलिंग तुष्म शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये जो है विभक्ति पदच्छेदक विभक्ति हमने कर दिया। उसके पश्चात जो है समास है, समास है उष्मा में, समास है उष्मा में, बहुत ही सरल है। तुष्च सच मच ऐसा करेंगे, तुष्च सच मच, तश्च मश्च नहीं कीजिएगा, जैसा स्वरूप है उसी तरीके से कीजिएगा। तुष्च सच मच इति तुष्मा, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है और हलंत्यम की अनुवृत्ति आ रही है और इत की अनुवृत्ति आ रही है। हमने बताया हुआ है आपको कि हम पूरे अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति लाएं तो किसको लाएं, किस पद को अनुवृत्ति लाएं, इसमें हमने बताया हुआ है। केवल अब आपको विचार करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक सूत्र पर जो मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के बाद उस सूत्र पर जब आपको समय मिले तो विचार कीजिए। विचार करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो अनुवृत्ति लाएंगे किसकी लाएंगे, तो असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति लाएंगे, एक शर्त। दूसरा, समान विभक्ति वाले पद जब हो तो विशेष विशेषण होगा, उसकी अनुवृत्ति आएगी। अर्थात विशेष विशेष पढ़ा है तो विशेषण की अनुवृत्ति आएगी, विशेषण है तो विशेष की अनुवृत्ति आएगी। तो समान विभक्ति वाले पद में विशेष विशेषण की अनुवृत्ति आती है अथवा विधेय की अनुवृत्ति आती है, उद्देश्य पद की अनुवृत्ति नहीं आती। प्रथमांत उद्देश्य पद की, तो यहाँ पर जो है नौ विभक्तो तुष्मा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तुष्मा, और हलंत्यम भी प्रथमा विभक्ति है, हल और अंत्यम जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो समान विभक्ति है। तब भी जो है उसकी अनुवृत्ति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वह उसका ही तो यह पूरक है, उससे प्राप्त था और जिसका यह निषेध कर रहा है। अलंत्यम सूत्र प्राप्त था, उसका यह निषेध कर रहा है कि नहीं होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि संबंध हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर जो है उपदेश से असमान विभक्ति वाला पद है, इसलिए इसकी आ गई। इत जो है विधेय है, इसलिए आ गई। और हलंत्यम का इसलिए आ गया क्योंकि जो है उसी का पूरक है, जिसका निषेध की जिसको प्राप्त था उसी का निषेध कर रहा है, हलंत्यम से जिसको प्राप्त था। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, विभक्तौ अन्वय जब करेंगे तो विभक्तौ तुष्मा, विभक्तौ उसमा, और उपदेशी की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए उपदेशे भी कर लीजिए, उपदेशे विभक्तौ उसमा। तो अब यहां पर जो है उपदेश में विभक्ति में तवर्ग सकार मकार, तवर्ग सकार मकार, तो क्या तो उपदेशे अंत्यम हल, उपदेशे अंत्यम हल विभक्तिस्थ तवर्ग सकार मकार होगा तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, यही ये कहना चाह रहा है। उपदेश में विभक्ति में तवर्ग सकार मकार होगा, उपदेश में अंतिम हल जो है अंत्य हल तवर्ग सकार, मैंने हलंत्यम का संबंध है तुष्मा के साथ। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि तुष्मा जो है बहुवचन है तो आप अलंत्यम जो है उसको भी आप बहुवचन कर सकते हैं, उसको भी आप बहुवचन बना सकते हैं। और यहां पर अंत्यम जो है नपुंसक लिंग है, अंत्यम जो है नपुंसक लिंग है, तो उसको आप जो है बहुवचन में करके जो है अंत्यानी कर सकते हैं, या पुमलिंग ही करना चाहिए तो अंत्या कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम उपदेशे विभक्तौ अंत्या हलह सुष्मा इतः न भवन्ति। फिर सुनेंगे, उपदेशे अंत्या हलह उपदेशे विभक्तौ, उपदेशे विभक्तौ अंत्या हलह सुष्मा सुष्माः इतः न भवन्ति। अन्वय समझ में आ गया सभी को जी? अन्वय समझ में आ गया सर, आ गया सर। द्रोण जी समझ गए? तो उपदेश में विभक्ति में वर्तमान अंत्य हल सवर्ग सकार मकार इतने ही होते। उपदेश में विभक्तिस्थ जो तवर्ग सकार मकार है, कहने विभक्तु का मतलब कि विभक्तिस्थ, विभक्ति में स्थित जो तवर्ग सकार मकार, ये तो विभक्तों का अर्थ विभक्तिस्थ कह सकते हैं। आप जो है हल जो है तवर्ग सकार मकार जो है हल है, तो उसका जो है तवर्ग सकार मकार हलह, और वह जो हल है अंत्य होना चाहिए। तो उपदेशे विभक्तौ अंत्याः तवर्ग सकार मकार राह हलह इतः न स्युः। उपदेश में विभक्ति में वर्तमान का भी अध्ययन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, अर्थ वही देगा कि उपदेश में विभक्ति में वर्तमान अंत्य सवर्ग सकार मकार हल इतने ही होते हैं। तो यहां पर तस जो है उपदेश है और विभक्ति है, तो उपदेश में विभक्ति में वर्तमान अंत्य अंत में होने वाले तवर्ग सकार मकार रूप हल इतने ही होते हैं, उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए यहां पर सकार की इत संज्ञा नहीं हुई, तो जैसा का तैसा ही रह गया। राजभल्ला जी समझ गए? पाती जी समझे? वासुदेवन जी समझ गए? बहुत ही सरल है। तो चीतस अब जो है तस जो है तिंश शित सार्वधातुकम, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा है, और कर्तरी शप से शप प्राप्त है, कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से परे शप होता है, परंतु उसका अपवाद है क्योंकि ये स्वादिगण की धातु है, स्वादिभ्य स्नुः बहुत ही सरल है। ये तीसरा अध्याय पहला पाद का 73 नंबर सूत्र है। स्वादिभ्य ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है। इकारांत पुमलिंग स्वादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और स्नुह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्वादिभ्य कह दिया था, गलत यही बोला हूं ना कि पंचमी में बोला हूं। मुझे लगा कि मैं गलत बोल दिया, यदि गलत बोल दिया हूं तो उसको सुधार लीजिए। स्वादिभ्य जो है इकारांत पुमलिंग स्वादी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है और स्नुह जो है उकारांत पुमलिंग स्नु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। स्वादिभ्य में समास है, है कि शु आदि ये शाम अभी सभी धातु है, शु मूर्धन्य स तो उसका धातु आदेश से स हो जाते, इसलिए सु यहां पर दिया है। तो सु आदि ये शाम माने सुई अभी सभी या शु प्राणी गर्भी मुंजन सुई अभी सभी, तो शु आदि ये शाम सु आदि अवयव है जिसके, सु आदि अवयव है जिनके वे स्वादी है। तो सु आदि ये शाम ते स्वादय माने सु आदि अवयव है जिनके वे स्वादी कहलाते हैं। स्वादी गण में सबसे पहला जो धातु है शुद्ध, तो सुई जो आदि अवयव है वो स्वादिगण में पठित जो धातु है उसका पहला, इसलिए स्वादी हो गया। तेभ्य स्वादिभ्य ये बहुव्रीहि समास हो गया और इसमें जो है कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी शब्द से और सार्वधातुके यक्ष सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है धातु और प्रत्यय परश्चात्व अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि स्वादी गण पठितेभ्य धातुभ्य अर्थात स्वादिभ्य धातुभ्य, धातु पंचमी एक वचन है वो बहुवचन में अर्थवशात वशात विभक्ति विपरिणाम अर्थ के कारण विभक्ति चेंज हो गया। तो इसलिए स्वादिभ्य धातुभ्य पर प्रत्ययो भवति अर्थ हो गया कर्तरी अर्थे, कर्तरी पहले कर देंगे कर्तरी अर्थे, तो कर्तरी अर्थे कर्तरी अर्थ में मतलब कर्तरी अर्थ में तो कर्तरी क्या, तो यहां पर सार धातु का विशेषण, इसलिए कर्तरी माने कर्तरी माने कर्तरी वाची सार धातु के परतः या कर्तरी सार धातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया कि कर्तरी कर्तरी वाचिनी या कर्तरी सार धातु के परतः, जैसा सूत्र का स्वारस्य है उसके आधार पर कीजिए। तो कर्तरी सार धातु के परतः स्वादिभ्य धातुभ्य पर स्नु भवति, स्नु प्रत्ययो भवति। समझ में आया सूत्रार्थ जी, बहुत ही सरल है, कोई विशेष कुछ भी नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं कि कर्तरी सार धातु के परतः स्वादिभ्य धातुभ्य पर स्नु भवति, स्नु प्रत्ययो भवति, स्नु प्रत्यय होता है। समझ में आ गया जी सभी को जी, और सभी को समझ में आ गया तो स्नु प्रत्यय होता है। तो यहां पर ची स्नु तस अनुबंध लोप कीजिएगा तो चीनु तस। अब यहां पर नू को मान करके ची की, नू को मान करके ची की अंग संज्ञा है, को मान करके ची की अंग संज्ञा है कि यस्मात प्रत्यय विधि सदाय प्रत्यंगम से अंग संज्ञा और अंगस्य के अधिकार में सारधातु कारधातु कयो से जो है यहाँ पर सारधातुक है स्नु तिंग की सारधातु कम क्योंकि शित है लशक की इस इसलिए शित है स्नु प्रत्यय इसलिए सारधातुक प्रत्यय परे है तो उसके परे ते इगंत अंग जो है ची उसके अंतिम अल जो है ई उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ परंतु सारधातु कमपित हमने पीछे पढ़ा दिया है कि पित भिन्न जो सारधातुक है भिन्न जो सारधातुक है वह गितवित है गितवत माना जाता है कंगति चे सॉरी गांग कुटादि से गित की अनुमति आ रही है वत शब्द न रहते भी वत अर्थ देता है तो नित होता है ना नित के समान हो तो यहाँ पर नित के समान नित है तस तो नित है नहीं गित है नहीं पर तो यहाँ गित तो है नहीं तो गित के समान माना जाता है नित के इसमें समान माना जाता है तो इसलिए नित जब हो गया तो सुंगति चे जो है गीति किति नीति च निमित्ते एक स्थान ये गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवतः म्यूट कर लेंगे फोन किसी की आवाज आ रही है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट योर म्यूट अब म्यूट कर लीजिए तो नीति नित के परे रहते यहाँ पर एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त है वो नहीं हुआ तो ची नू तस ही रहा। अब इसके पश्चात तस को मान करके भी चीनू की अंग संज्ञा है तस को मान करके भी चीनू की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर सारधातु कारधातु का तस सारधातुक है तिंगशित सारधातुकम उसके प्रति चीनू जो अंग है उसके अंतिम अल जो नकार उत्तरवर्ती उकार है उसको गुण प्राप्त हुआ परंतु यहाँ पर पुनः जो है कंगति चरण निषेध कर दिया क्योंकि तस जो है सारधातुकम अपित अपित सारधातु गिंतवत होता है गिंत के समान होता है तो तस जो है अपित सारधातुक है इसलिए गिंतवत हो गया तो ची फिर कंगति गिंतवत होने से कंगति से निषेध हो गया गुण नहीं हुआ तो चीनु तसी रहा। अब उसके पश्चात जो है पूर्वत स्वाद शक्ति कर दीजिए तो चीनु तह बन जाएगा इसमें कुछ भी नहीं विशेष है। ऐसे ही सुई अभिशबे से जो है निचोड़ता है इस अर्थ में वे दोनों निचोड़ते हैं चिनुता तो वे दोनों चयन करते हैं चिनुता का मतलब था वे दोनों चुनते हैं चयन करते हैं चुनते हैं और सुई अभिशबे से जो है सुनुतः वे दोनों निचोड़ते हैं सोमरस इत्यादि को इसमें कुछ भी नहीं है धातुआदेश से सकोष हो जाएगा फिर जो वैसे ही है। अब जो है चिनुवंती चिनुवंती इसकी सिद्धि करते हैं ची धातु है वही अनुदात है अनित हो गया और इत होने के कारण जो है उभयपदी है तो परस्मै पदी का हम सिद्धि कर रहे हैं चिनुवंती ची धातु है और लस के स्थान पर जो है बहुवचन में झी हो गया तिपत झी और स्नु हो गया पूर्व स्नु कर दी तो ची स्नु झी ये हुआ तो ची स्नु झी। अब इस स्थिति में झी को माने नू को मान करके ची की अंग संज्ञा है अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में सारधातु कार्य से गुण प्राप्त हुआ परंतु जो है सारधातु कंपित अपित सारधातु गितवत होता है फिर कंगति जैसे निषेध हो गया। ऐसे ही झी है झी को मान करके चीनू की अंग संज्ञा है और वही अंगस्य के अधिकार में सारधातु कारधातु से गुण प्राप्त है परंतु गुण जो है सारधातु कंपित से गितवत कर दीजिए और फिर जो है कंगति जैसे निश्चित हो जाएगा गुण नहीं होगा तो ये हुआ। अब इसमें जो है विशेष जो सूत्र लगा वह ये है कि झोंता भी हमने पढ़ा दिया हुआ है पढ़ाया हुआ है ना जी पठंती की सिद्धि में कि किसमें पढ़ाया हूं कि नहीं झोंता राजवल्ला जी अच्छा नहीं लगता है। पीछे पीछे पचंती जन इसलिए नहीं आई है आनंद जी? जी ये झोंता के पढ़ाया हूँ कि नहीं मैं? नहीं सर, वो उस दूसरे क्लास में, नहीं नहीं पचंती पढ़ाया था तो हो गया ना, पचंती में तो आएगा ही। तो पचंती में पढ़ाया हूँ ना? जी जी जी पढ़ाया। जब पचंती पढ़ाया हूँ तो ये फिर कैसे झोंता में नहीं पढ़ाया हो? पचंती में अंती तो पचंती राजभल्ला जी पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ाया। तो फिर पचंती पढ़ाया तो झोंता पढ़ा दिया अंग के समय। हाँ देख लीजिएगा, क्योंकि जो है झोंता पढ़ा दिया हुआ हूँ तो अंग के अवयव, मैंने अंग के संबंधी अवयव नहीं, अंग के संबंधी जो है झकार उसके स्थान में अंत होता है। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो अंत है तो चीनू अंत ई हो गया। अब यहाँ पर चीनू अंत ई, इस स्थिति में, इस स्थिति में नू में जो उ है उसको ई को नची से यण प्राप्त हुआ, परंतु एक परिभाषा है हमने बताया था पीछे, वर्णादंगम बलीय। क्या बताया था जी? वर्णादंगम बलीय माने वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। इकोनची वर्ण कार्य है और अचेष्म धातु भ्रुवाम योरी अंग बंगो जो यहाँ पर लगेगा वह जो है अंग कार्य है। तो वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो यहाँ पर नकार उत्तरवर्ती उकार जो है इसको इकोनची से यन प्राप्त है, परंतु अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंग बंगो इसने जो है इकोनची को बाध लिया अपवाद होने के कारण, अपवादत्वात या परत्वात, परत्वात भी कह सकते हैं, अपवादत्वात भी कह सकते हैं, उसको बांध लिया, परत्वात कीजिए और अपवादत्वात भी कहेंगे, कह सकते हैं। तो अतिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग बंगो ये 6477 नंबर सूत्र, ये तो नहीं पढ़ाया हूं ना जी, इसको निकाल लीजिए। 6477 निकाल लिया। क्या सूत्र है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु बंगौ। आइए जी इस पर विचार करते हैं। अचि सकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अश्नु धातु भ्रुवाम तो उकारांत पुमलिंग स्नु धातु भ्रू शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और व्यो व्यो वकारांत वर्ण का विशेषण मानेंगे तो वकारांत पुमलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और इयंगु वंगौ नकारांत पुमलिंग इयंगु वंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और ये समझ में आ गया, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अचि चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, श्रु धातु भ्रुवाम उकारांत पुमलिंग स्नु धातु भ्रू शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और व्यो वकारांत पुमलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है या नपुंसकलिंग भी कह सकते हैं, और इयंगु वंगो ङकारांत पुमलिंग इयंगु वंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सभी को पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? सभी को पदच्छेद विभक्ति समझ में पाई चाहिए जी। जी आगे। हाँ बोलिए। यकार वकार क्या व्योह है ना, व्योह अचिष्णु धातु ब्रुवाम व्यो अलग व्योह यंगु बंगो ऐसा ना पदच्छेद। मंत्र में यकार पहले आता है, वकार बाद में। हाँ पहले यकार पहले आएगा और वकार बाद में। यकार पहले आता है वकार बाद में आता, समझ गया? इसमें क्या शंका क्या आपकी? हाँ जी। यो यो या पहले है, व्योह नहीं करना है, यो या पहले व्योह। अच्छा नहीं व्योह नहीं है, व्योह यदि व्योह मैं बोला तो गलत बोला, परंतु मैं व्योह नहीं बोल, कभी जैसे याद किया हूँ वैसे बोलूंगा, तो मैं तो याद करते समय तो ऐसा कि याद किया हुआ हूँ। अचिष्णु धातु ब्रुवाम व्योर यंगु बंगो व्योह व्योह व्योह है, व्योह नहीं है, व्योह व्योह व्योह। तो यकार पहले है, यकार पहले है वकार बाद में है, यदि आपको सुनाई दे रहा है इस तरीके से तो मेरी गलती है, शायद मैं उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस इंगो उधर में तो कोई बात ही नहीं है, यार वो में जो है यो यो यो यो यो। तो आइए अब जो है समास करते हैं। अचिष्णु धातु मैंने श्नु धातु भ्रुवाम में समास है, श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति श्नु धातु भ्रुवः एषां श्नु धातु भ्रुवाम। ये इतने तर योग द्वंद हुआ। और यो में जो है वह यहां पर ई है और उ है। ओ, हमने जो है आपको पदच्छेद में गलत बोल दिया था, वकारांत बोल दिया था ना जी। हाँ गलत में बोल दिया था, ये उकारांत है, मैंने ह्रस्व उकारांत उकारांत उकारांत उकारांत पुमलिंग यू शब्द यू मैं गलत बोल दिया था, नींद आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा। वो जो हाँ उकारांत पुमलिंग यू शब्द, उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, मैंने प्रमाद से निद्रा वृत्ति के कारण ये बोल दिया। तो कल जो है ना 1 बजे रात में सोया, वो जो है कल में पाठ जो नहीं पढ़ाया उसमें मैंने बोल दिया था आनंद जी को कि ईमेल भेज देने के, शायद भेज दिए होंगे, भेज दिए थे नहीं मल जी? जी मुझे लेख लिखना था ना, तो आप लोगों को शायद स्काइप पर लेख तो मिल गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। स्काइप में आप नहीं है? तो स्काइप में देखिएगा, फिर उसमें जो है आप कीजिएगा, और अनंत जी को मैं ईमेल भेज दूंगा। वो उतना क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं, क्या बताऊं आपको मैं, हालांकि मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि हर दिन ईमेल देखो, मैं जो है मैं हर दिन देखने का मेरे पास समय नहीं होता। मैं सुबह से, अब आज की बात बताऊं, मैं अपना जो पाठ पढ़ता हूं आज एकदम नहीं पढ़ पाया, क्योंकि 1 बजे रात में तो सोया पूरा लेख लिख करके, उस समय फिर भेजा। अब ऐसे कुछ आपत्ति आ रही थी मतलब उसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे लोग, इसलिए मुझे देना पड़ा। क्योंकि ये फेसबुक में जितने भी आर्यजन है विद्वान तो है नहीं, स्वाध्यायशील है, परंतु किसी ने उनसे जो पढ़ को व्याकरण पढ़ने बने व्याकरण का या विद्वान होगा या जो भी होगा, उनका नाम शंकर देव संदेश है, शंकर संदेश जी है, उन्होंने बिना सोचे समझे जो है आपत्ति उठा दी, उसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए मुझे देना पड़ा। तो उसी में मुझे एक बज गया रात, और उसके बाद फिर जो है सुबह में उठा, कुछ नहीं मेरी आज पढ़ाई हुई। तो चलिए कोई बात नहीं। तो उकारांत पुमलिंग यू शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, यो। तो यहां पर समास है, ई को य हुआ, ई को इश्च उश्च इति यू इतरेतर योग द्वंद्व, इश्च उश्च इति यू तयोः योः योः इतरेतर योग द्वंद्व हुआ कि इश्च उश्च इति यू तयोः योः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ गया जी, अभी को समझ में आया? और यंगु बंगो ये सरल है, इयंग च उबंग च इति यंगु यंग बंगो, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अंगस्य काइच में अधिकार है और कुछ भी नहीं, अंगस्य का जो है अधिकार है। तो पहले चलिए सप्तमी चलते हैं, अच्छी अच्छी। तो यहां पर अची जो सप्तमी है, सप्तमी होने के कारण क्या हो गया जी, बोलिए कौन बता सकता है? सप्तमी के कारण आनंद जी क्या हो गया? परत आएगा, परत तो आएगा ही है। और तदादि विधि नहीं होगी? हाँ होगी, ये परत क्या जी, तो प्रत्यये परतः, ये या अचि परतः, अजादो प्रत्यय परतः भी कह दें तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि अचि सप्तमी है, यस्मिन् विधि सदा वलग्रहणे, सप्तम्यंत जो विशेषण है वह पदादि की संज्ञा करता है, इसलिए आजादी हो गया। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर अची तो विशेषण है, परंतु किसका विशेषण है? प्रत्यक्ष तो है नहीं, प्रत्यक्ष तो है नहीं। तो हमने ये कहा कि अंग संज्ञा होता ही है तब जबकि प्रत्यय हो, प्रत्यय के बिना अंग संज्ञा हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रत्यय का अध्यार करके अजादो प्रत्यय पड़ता, ऐसा अर्थ कर लेंगे। यदि आप बोलेंगे भाई ये जो है गौरव है, ठीक है, प्रत्यय के बिना जो है अंग संज्ञा, अंग माने प्रत्यय परे रहते ही अंग संज्ञा होती होता है, अंग संज्ञा होती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर, परंतु सीधे तो साक्षात पढ़ा नहीं है कोई विशेष, इसलिए अची है, तो इसलिए अची परतः कर दो, ये भी ठीक है, क्योंकि अजादो प्रत्यय परतः भी कहेंगे तो मेरे दृष्टि में गलत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर सीधे साक्षात केवल अची पढ़ा हुआ है, प्रत्यय इत्यादि तो नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर सीधे अची परतः भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अची परतः या अजादो प्रत्यय परतः या अची परतः, अची परतः ही लीजिए। तो अची परतः, अब देखिए सप्तमी के बाद कौन सा होगा जी, सप्तमी के बाद षष्ठी, पंचमी तो है नहीं कि पंचमी होगा, पंचमी है नहीं षष्ठी, तो इसलिए पंचमी है ही नहीं, इसलिए पंचमी की कोई बात ही नहीं, इसलिए षष्ठी है। और जो है सुधा तो भुवाम षष्ठी है, व्योग सृष्टि है। तो यहाँ पर जो है स्नु क्या है, देखना है कि स्नु क्या है, प्रत्यय है। स्नु क्या है जी? प्रत्यय है। तो प्रत्यय ग्रहण स्वतंत्र ग्रहण, स्वतंत्र ग्रहण, इसलिए स्नु का अर्थ हुआ स्नु प्रत्यांतस्य। अलग करेंगे तो जाएगा स्नु प्रत्यांतस्य। समझ में आया जी? मैंने कहा अचि परतः या अजादो प्रत्यय परतः, अचि परतः स्नु प्रत्यांतस्य। इतना भाग समझ में आ गया सभी को? द्रोण जी समझ में आया? स्नु प्रत्यांतस्य। अब जो है धातु है, अब ये देखना है कि धातु यो भी षष्ठी है यो, तो स्नु जो यो में जो है ई है और उ है, ई है और उ है, स्नु भी उ माने उकारांत है। तो यहां पर जो है स्नु उकारांत है और भ्रु भी उकारांत है, नहीं जी? भ्रु भी दीर्घ जो उकारांत है भ्रु, तो भ्रु भी उकारांत है। तो उस स्नु के साथ और भ्रु के साथ यो का जो उ है उसका रिश्ता करें तो इससे कोई बेनिफिट होना है क्या? यदि आप करें या न करें, उसके साथ उसका रिलेशन करें या न करें, संबंध करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि यो में जो है यो में उ का संबंध यदि आप स्नु के साथ और भ्रु के साथ करते हैं तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्नु अपने आप में उकारांत है, भ्रु अपने आप में उकारांत है। बच गया अब धातु, और धातु में यहां पर ये नहीं बताया कि उकारांत है या इकारांत है इत्यादि, इसलिए यो का जो संबंध है केवल धातु के साथ होगा, स्नु और भ्रु के साथ नहीं होगा। स्नु प्रत्यय के साथ और भ्रु जो शब्द है इसके साथ नहीं होगा। समझ में आया जी? अभी समझ गया जी? यो का संबंध किससे होगा जी? धातु के साथ, और धातु विशेष है और यो जो है विशेषण है। तो अलग अलग ई और उ, और एक ये भी है कि भाई नु के साथ और भ्रू के साथ क्यों नहीं किया? इसलिए किया क्योंकि इसके साथ ई भी तो पढ़ा हुआ है, केवल उ तो नहीं पढ़ा हुआ यो में। तो यदि आप उ का संबंध स्नु और भ्रू के साथ कर देंगे तो ई का संबंध किससे होगा? तो धातु के साथ होगा, स्नु के और भ्रू के साथ तो हो नहीं सकता। तो इसमें ये उटपटांग सा लग रहा कि एक का संबंध इसमें यो में जो एक साथ पढ़ा हुआ है, एक का संबंध करे स्नु और भ्रू के साथ और दूसरे का संबंध करे धातु के साथ, तो ये ठीक नहीं है। या तो नियम ये होना चाहिए कि उसके साथ जो पढ़ा हुआ है तो उसका संबंध तो धातु के साथ ही होना चाहिए, स्नु और भ्रू के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो दोस्त किसी के घर गए, उसमें से एक दोस्त का तो बहुत सम्मान हो रहा हो और दूसरे का अपमान हो रहा हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। कि भाई आप दोनों दोस्त यदि किसी के घर में आप जाते हैं तो घर वाले का कर्तव्य है कि दोनों का सम्मान करे बराबर, एक जैसा ही सम्मान करे, कम और ज्यादा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर यो जो है उसमें ई का संबंध धातु से और उ का संबंध स्नु और भ्रु से, ये ठीक नहीं है। दोनों का संबंध धातु से हो उसकी अपेक्षा से तो ये ठीक है, यो का संबंध धातु से होगा और ई और उ है तो धातु विशेषण है, ई उ विशेष्य है, तो क्या कौन सी विधि हो गई, ये विधि तदंतस्य तदंत विधि। तो क्या अर्थ हो गया, इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः, स्नु का हुआ स्नु प्रत्यान्तस्य और यो धातु का हो गया इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः। समझ में आया जी? जी, इतना भाग सभी को समझ में आ गया? बोलिए जी, राजवल्ला जी, स्वाति जी, सबको समझ में आया? आ गया सर जी। हाँ, तो इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातु च धातोः, और भ्रू है तो भ्रू इत्येतस्य अंगस्य, भ्रू ये जो अंग है इसको, भ्रू अंग को। तो अब पूरार्थ कीजिए, अची परतः नु प्रत्यांत, सबके साथ अंग जोड़ सकते हैं और जोड़ दीजिएगा, या सबसे लास्ट में लिखेगा तभी हो जाएगा। स्नु प्रत्यय अचि परतः स्नु प्रत्यांतस्य अंगस्य इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातो अंगस्य, इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य, इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः अंगस्य, अंग के अधिकार में, और भ्रू इत्येतस्य अंगस्य, यंगु बंगौ आदेशौ भवतः, यंगु बंगौ आदेशौ भवतः। तो स्नु प्रत्यांत इवर्णांत उवर्णांत धातु और भ्रू अंग, इसके स्थान पर कहा है, तो इसके स्थान पर पूरे पर हो कि कहाँ हो, तो अलोंत्यस्य परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो इसलिए पूरा अर्थ बन जाएगा कि स्नु प्रत्यांतस्य, स्नु प्रत्यांतस्य अंगस्य इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातोरंगस्य भ्रू इत्येतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने इयंगु वंगौ आदेशौ भवतः। अच्छी पड़ता अच के परे रहते नु प्रत्यांत अंग, इवर्णांत उवर्णांत धातु, इवर्णांत उवर्णांत जो धातु हो गया, और भ्रू जो अंग है इसके अंतिम अल के स्थान में इयंग और उवंग होते हैं। इवर्णांत धातु जो होगा उसको अंतिम अल के स्थान पर इयंग होगा, उवर्णांत जो धातु होगा उसके अंतिम अल के स्थान पर जो है उबंग होगा। ये यथा संख्या क्रम से होते हैं, सो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आइए अपने प्रसंग में, अर्थ सभी को समझ में आ गया? इस अर्थ में ऐसा तो नहीं कि किसी को नहीं समझ में आया हो, अनंत जी समझ में आ गया? चीनू अंति है, तो अंति को मानकर चीनू की अंग संज्ञा है, तो स्नु प्रत्यांत अंग है चीनू, उसके अंतिम अल है उ, उसके स्थान पर उवंग आदेश हुआ, उवंग आदेश हुआ। परंतु उसका अपवाद है हु स्नुवो सार्वधातु के, हुस्नुवो सार्वधातु के, निकाल लीजिए 6487 नंबर सूत्र है, हुस्नुवो सार्वधातु के, हुस्नुवो सार्वधातु के निकाल लिया 6487 उसके आगे ही कुछ आगे हैं 6487 उष्णुवो सार्वधातु के मिल गया 6487 निकाल लिया तो उष्णुवो सार्वधातु के देखिए हुस्न वो, तो उकारांत पुमलिंग हुस्नु शब्द अस्थि विभक्ति द्विवचन सार धातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूँ हुस्नु वोह उकारांत पुमलिंग हुस्नु शब्द अस्थि विभक्ति द्विवचन सार धातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार धातु के शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है इसमें समास परिच्छेद विभक्ति सभी को समझ में आ गया? आ गया जी परिच्छेद विभक्ति जी आ गया। अब जो है हुस्नुवोः में समास है हुश्च स्नुश्च इति हुस्नुवौ तयो हुस्नुवोः इत्रेतर युग द्वंद हो गया, इत्रेतर युग द्वंद हो गया। और यहाँ पर जो है एरनेकाचो संयोगो पूर्वस से जो अनेकाच और संयोगो पूर्वस की अनुमति आ रही है, ये जो है अब समय हो गया है, अभी पूरा मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, देर ज्यादा लग जाएगा, ये कम से कम समझने में आपको 15-20 मिनट लगेगा, तो पाठ यहीं पर रखते हैं। ठीक है, रविवार को करेंगे क्योंकि जो है मैं थका हुआ भी हूँ और अभी हम शुरू भी करेंगे आपका तो केवल 2 मिनट ही बाकी है, 2 मिनट में कुछ होना है नहीं, वैसे मैं कह दूं तो जल्दी जल्दी उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको, आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि ये वाला सूत्र हमने जो है अनंत जी को समझाया हुआ है शायद अष्टाध्यायी की भूमिका में, नहीं जी जी ये हमने समझाया हुआ हूँ, परंतु जो है प्रथम वृत्ति में नहीं समझाया हूँ तो सबको समझाना होगा, तो यहीं पर रख रहे हैं, मंत्र पाठ करते हैं उसे, आपको यदि कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है द्रोण जी? आचार्य वो ना विभक्त सुषमा में वो विभक्त क्या विषय सप्तमी बोलते हैं क्या आचार्य क्या बोलते उसको विषय सप्तमी क्या बोलते हैं? नहीं वो जो है विषय सप्तमी मानेंगे तो हो जाएगा विभक्ति के विभक्ति विषय में, विभक्ति विषय होने पर और विभक्ति में विद्यमान सप्तमी नहीं मान सकते सप्तमी सती सप्तमी मान लेंगे जो विभक्ति में विद्यमान, ऐसे विभक्ति होने पर करें ना इसलिए विभक्ति में विद्यमान तो सप्तमी हो जाएगा ना, विषय सप्तमी तो बुद्धिस्थ होता है और भविष्य भविष्य में उसका कार्य होता है, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति तो यहाँ पर मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं है ना जी, वो तो विषय बुद्धिस्थ है, माने योग करने के बाद समाधिस्थ होने के बाद असंप्रज्ञात समाधि जो है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के बाद जब शरीर से निकलेंगे तो जो होगा उसकी इच्छा है, ये हुआ ना मोक्ष इच्छास्ति का, तो वहाँ विषय सदृश बौद्धिक होता है, परंतु यहाँ पर बौद्धिक तो है नहीं विभक्ति की, आगे विभक्ति संज्ञा होगी तो है नहीं, वो होता कि आगे होने वाला है, अभी हमने तो पहले विभक्ति संज्ञा कर दिया तब न विभक्त समाया कर देंगे ना जी, तो इसीलिए यहाँ पर विषय सप्तमी का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सप्तमी होगा फिर सती सप्तमी, तो विभक्त इसलिए का अर्थ हो जाएगा विभक्ति में विद्यमान विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्याह सुषमा रूपाह हलह सुषमा हला माने विभक्ति में वर्तमान अंत्य सवर्ग सकार मकार रूप हल इत नहीं होते है ना जी, यह हो गया। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है मंत्र पाठ करें जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।